kérlek, hint el. És mindig beleülök. Ha sok volt a sötét és előjön a fény, az árnyékom elől is menekülök. Keresem az igazamat, sok az ivatar alatt is pompáznak. És az igazam, hogy addig nem lesz vége, ha még a fejemben bombáznak. Van kinek az anyagiak, számítanak csak és maga miatt. Szorul a kötél, rohad a gyökér, de kívül a szirmai tavasziak. A külső a pénz, de a belső béke. Valaki addig hagyja a világot, ameddig el nem hagyja. Tovább nem jöhet.